sana. Ni matumaini yangu umeshinda salama salimini, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu kufuata taarifa ya habari ya jioni ya leo ambayo tunaanza na muktasari wake. Panashuhudiwa uhaba wa mafuta ya kuendesha gari kwenye kata zilizoko kaskazini mwa manispaa ya jiji kuu Bujumbura, na hali ikiwa ni hiyo hiyo mkoani Kirundo ambapo nauli ya usafiri imepandishwa bei. Na raia wa mtaa wa Buyenzi wanahofia kuathirika na maradhi ya ukosefu wa usafi kutokana na shimo zinazopofikiwa eko kinyesi kutoka mtaani humo. Na wanafunzi kutoka mkoani Karusi wanaombwa kuonyesha kibali walichopata kipindi cha kupewa chanjo dhidi ya ugonjwa wa aina ya meningite. Na tutakusia pia ukurasa wa michezo ambapo michuano kadhaa itakuwa ikilindima kwenye kinyang'anyio cha kombe la barani Ulaya, kule kombe la mabingwa. Na kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Kwa upande wa pili yupo Albert Nduwayo. Isanganiro. Habari kamili. Mwendesha mashitaka mkuu wa jamhuri atupilia mbali video ya redio ya Uingereza BBC ambayo ilionyesha damu zikimininika kutoka nyumba moja wapo ya mtaani Kirundo, barabara Ntwarante nambari 76 kumradi. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumatano hii, Sylvain Nyandwi anaeleza kuwa damu hizo ambazo zilikuwa zikimininika ni za mbuzi waliochinjwa kwa mmoja wa wajirani wa eneo hilo. Mwendesha mashitaka mkuu anasema kuwa yaliomo katika video hii ni uongo mtupu. Anathibitisha kuwa nyumba hiyo kwa sasa inalindwa na askari polisi na sio idara ya upelelezi. Na katika ukurasa wa kijamii, shirika linalohimiza raia kubadili mwenendo na fikra Paraseme linaomba kuwepo fuko la kusaidia vijana kuunda miradi ya maendeleo. Katika warsha ya shirika hilo Jumatano hii Hakizimana Ejene, mtaalamu wa masuala ya uchumi na kijamii ambaye aliendesha utafiti, anasema kuwa kutopewa mikopo vijana ni kipingamizi cha kuunda miradi ya kujiendeleza. Hata hivyo anaeleza kwamba na benki zingesaidia kutoa mikopo kwa vijana ili waweze kujiendeleza. Na katika ukurasa wa ushirikiano ni kwamba leo kumezinduliwa rasmi mradi wa Umoja wa Ulaya kwa ajili ya kuimarisha usalama katika kanda la Maziwa Makuu. Katibu mtendaji wa shirika la CRGR husika na masuala ya usalama katika kanda la Maziwa Makuu, Bwana Zashi Muburi Mwita, amefahamisha kufurahishwa na mradi mwenyewe ambao utashuhudiwa masuala ya usalama na siasa. Ebu tumusikilize. Pengine kwa maneno machache kusema ya kwamba tumekusanyika ili kuzindua mradi unaodhaminiwa na Jumuiya ya Ulaya. Sisi kama nchi wanachama wa Maziwa Makuu tunashukuru sana. Ni mradi ambao kwa mara ya kwanza utahusisha masuala ya kisiasa na usalama katika eneo hili lote. Shirika hili linaendelea kuangazia macho hasa masuala la uhusiano baina ya nchi za Maziwa Makuu. Manake kuzorota kwa uhusiano wa nchi za Maziwa Makuu ndio uliosababisha vita vikuu miaka 12 iliyopita. Lakini katika miaka hii yote shirika hili likishirikiana na wafadhili limesababisha kuimarika pakubwa kwa uhusiano baina ya nchi. Tumetaja ya kwamba swala nyeti ambalo linasumbua sasa ni uhusiano uliozorota baina ya Burundi na Rwanda, na tunawahimiza wanachama wetu nchi za Maziwa Makuu lakini pia nchi zingine zote za Kiafrika, Ulaya na mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa kufanya juhudi zote zinazowezekana ili kusababisha kuimarika kwa uhusiano baina ya nchi hizi mbili. Manake ambapo uhusiano wa kisiasa unaimarika, mambo mengi sana ya kijamii yanaweza kutatuliwa. Lakini uhusiano wa kisiasa ukiwa mbaya, hakuna lolote ambalo linaweza kufanyika. Kwa hivyo letu hapa ni kutoa wito ya kwamba kwa wote wa nia njema kufanya jitihada juu chini kuimarisha uhusiano baina ya nchi hizi mbili. Katika ukurasa wa kijamii baadhi ya raia wa mtaa wa Buyenzi jijini hapa Bujumbura wanaomba mashimo yanayofikia kinyesi kutoka mtaani humo yakarabatiwe kabla hawajakumbwa na maradhi mbalimbali kama vile kipindupindu kwenye barabara tofauti ambapo kituo hiki cha Radio Isanganiro kilipopitia pamekuwa pakijitokeza harufu mbaya inayosababishwa na hali hiyo. Ebu tuwasikilize baadhi ya raia kutoka mtaani Buyenzi wakiwa kwenye mike ya mwenzetu Placide Nyomo. Yani hili simo nikiangalia inaweza likawa na kitu cha wiki mbili itapandisha hicho. Kwa mfano kama sisi ambayo tuko karibu na shimo hili tunaweza tukasema hata kwa baadaye inaweza likatuletea madhara kwa sababu ya hii harufu mbaya. Oh, uchafu ni choo zinakuwa zimejaa. Sasa tunachoomba serikali wangekuwa wanatufanyia utaratibu wa kuja kuzibua sehemu ambapo panapopitia uchafu huo ili uchafu uzidi kwenda kwa sababu hapo choo ndio inakuwa imejaa na harufu ule uchafu unapanda kwa juu kwa sababu umekosa sehemu pa kupita. Na shimo hizi zinapata kana kwenye barabara hili pekee ama linapatikana sehemu zingine? Na sehemu zingine inapatikana. Kwa mfano tunaweza tukasema tu barabara zote mkipitia nikiangalia kwa mfano kama hapa na pale juu pote ninapofikisha macho na njia zingine ambazo hatuwezi tukafahamu ila mazingira tunapoona tunapita mara kwa mara tunaweza tukasema tu ni popote tu pote kabisa unakuta ndio hivyo hivyo unavyoona na wewe mwenyewe kwa macho yako hapa. Hamhofii usalama wenu kiafya? Tunaweza tukasema hatuna usalama kwa sababu hapa tunaweza tukaumwa ugonjwa ambao unatokana na uchafu wa namna hii. Tunaomba nini serikali ama viongozi wa kata hii? Tunachoomba viongozi wa kata hii au serikali tunaweza tukaomba wakatusaidia kwa hilo wakafanya utaratibu wa kutengeneza sehemu hizi ambazo zinazopandisha uchafu. Tumeshasirika, tunaumwa, tuna watoto wadogo na hali yenyewe ndo kama hii ya watoto. Wanapita hapa haya pale kuna shule la Kiislamu. Uchafu wote unateremkia kwenye masomo. Unachukua shimo la kwanza, la pili, la tatu, la nne liko pale. Uchafu wote umeshia katika mazingira ya mji na umeshia katika mazingira ya ya familia. Sasa hii hali inaonekana kwa hii zero ya kwenu ama inaonekana sehemu zero zote? Unaanzia zero ya namba 10 unakuja zero ya namba 30 ndio hii hali halisi. Unateremka 18 namba 30 hali halisi iko mbele ya mlango. Unateremka 19 namba 30 tena na moja. Hiyo hali iko mbele ya mlango. Sasa wewe unaona tu kuna bidhaa, kuna mawese, kuna unga nini, sasa unapata wateja. Wateja watapatikana jana hali ni mbaya. Wateja tuwaoni. Tunaomba sasa msaada kwa president atuone huruma. Juzi na sisi ni watoto kwa. Tunaomba atume watu wake waje watame hali ya Buyenzi iko aje na mazingira ya manyumba gisi yalivyo na mifereji gisi ilivyo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Hakika tukusie ukurasa wa usafiri, panashuhudiwa uhaba wa mafuta ya kuendesha gari kwenye vituo tofauti vilivyoko kaskazini mwa manispaa ya jiji kuu Bujumbura. Wafanyakazi kwenye vituo vya ugavi wa mafuta waliozungumza na idhaa ya Radio Isanganiro waeleza kuwa hali hiyo ya ukosefu wa mafuta inawaathiri hasa hasa kutokana na ukosefu wa kazi siku hizi. Wafanyakazi hao waeleza kwamba waeleza kwamba maisha yanazidi kuwa magumu nyakati ambapo huwa wakihudhuria kazini bila kupata chochote. Ni ripoti tuliyoandaliwa na mwenzetu Bi Apolonidu Sabi. Tulipopita kwenye baadhi ya vituo vya mafuta hapo ni kaskazini mwa jiji la Bujumbura, mfano ni kituo cha mafuta kinachojulikana kama Mogas kinachopatikana katika mtaa wa Kigobe karibu na barabara inayojulikana kama 28 Novemba. Unapopafika wafanyakazi unawakuta wamekaa wamepoa na hawana furaha. Wanasema kuwa mafuta ya aina ya petroli hakuna tangu Jumatatu ya wiki hii na pia hawana matumaini kuwa mafuta hayo yatapatikana siku za usoni. Wafanyakazi hao wanasema hasara ni kubwa wakati kazi haipo na kipato hakuna. Na mtu anayetafuta mafuta aina gazoli katika vituo vyote vya mafuta ni kama kutafuta mzizi wa jiwe. Hata kama mafuta ya petroli akipatikana, mafuta ya gazoli hakuna. Kwenye vituo vitatu vya mafuta vinavyo julikana kama Kobil hakuna hata tone ya mafuta. Kwenye kituo Top 7 kinachopatikana kwenye sehemu inayojulikana kama Kumatafari hakuna hata mtu isipokuwa wafanyabiashara wanaopatikana ndani ya maduka apatikanayo ndani ya kituo hicho. Ingawa kuna vituo ambavyo havina mafuta, kuna vingine ambavyo viko vinagawa mafuta ya aina ya petrol kama kwenye kituo cha City Oil kinachopatikana katika mtaa wa Kigobe karibu na benki BCB na kwenye kituo Entel Petrol kinachopatikana kwenye sehemu inayojulikana kama Gare du Nord. Wafanyakazi wanaopatikana katika vituo hivyo wanasema kwamba mafuta hayo wameyapata hapo tangu jana Jumanne. Baadhi ya wale ambao hawana mafuta kabisa wanawaomba wahusika kutafuta ufumbuzi kwa tatizo hilo. Shukrani Bi Aporonidu Sabe kwa ripoti hiyo. Na tukiendelea na ukurasa huyo huyo ni kwamba uhaba wa mafuta ya kuendesha gari ulisababisha nauli ya usafiri kupanda bei kutoka 5000 hadi 6000 sarafu za Burundi, na hapo ni kutoka mkoani Kirundo kujielekeza mkoani Ngozi. Wanaojishughulisha na kazi ya usafiri ya kusafirisha abiria mkoani Kirundo waeleza kutofanya kazi yao ipasavyo kutokana na uhaba huo wa mafuta. Ni ripoti ya mwenzetu kutoka mkoani Kirundo Bi Nyesi na Omagazi. Siku nne sasa ukosefu wa mafuta ya petroli umejitokeza katika mkoa wa Kirundo. Tatizo hilo lilisababisha bei ya mafuta ibadilike kutoka kati ya 3500 hadi 4000 kwa bei ya chochoroni. Safiri wa njia ya Kirundo Ngozi umebadilika kutoka bei ya 5000 hadi kwenda bei ya 6000. Na tatizo hilo limesababisha wasafiri kupunguka. Kwenye kituo cha magari kumeonekana gari chache kwa sababu dereva wengi wamechagua kuweka magari yao badala ya kutumika kwenye hasara. Dereva hao wanaomba wahusika wawasaidie ili mafuta hayo yapatikane upesi, kwa sababu tatizo hilo limedhuru jamii zao hadi kwa mabosi wao. Wauzaji wa mafuta ya gari wametufahamisha ya kwamba tatizo hilo wanalifahamu, kwa sababu wanasubiri mafuta hayo yapatikane ili nao wapatie wateja wao. Irundo, Anyesi na Umagaze, Radio Isanganiro. Shukrani Anyesi na Omagaze kwa ripoti yako. Tutoke mkoani Kirundo tujielekeze mkoani Ububanza, ambapo wafugaji wa mbwa mkoani humo wanaombwa kuwakilisha mifugo yao kwenye ofisi ya mkoa ili mbwa wao wapewe chanjo. Wafugaji hao wanaomba operation hizo zifanyike kwenye ngazi ya matarafa au ya vijiji kutokana na umbali wa kujielekeza kwenye mkoa wa Ububanza. Na hayo yanajitokeza baada ya tangazo la kitengo cha afya ya mkoani Ububanza linalotoa wito kwa wafugaji wa mbwa kupeleka mifugo yao kupata chanjo kuanzia kesho Alhamisi hadi siku ya Ijumaa. Kama ilivyoeleza tangazo hilo ni kwamba operesheni hiyo atakayesusia atalipa faini na mbwa wake atauawa. Na tunaposalia mkoani humo Ububanza ni kwamba kumevurumishwa guruneti usiku wa kuamkia leo tarafa la Gihanga mkoani humo Ububanza. Duru kutoka idara ya polisi na viongozi zaeleza kuwa mlipuko huo haukusababisha madhara yoyote, ila watu wawili wanaoshutumiwa kuendesha kisa hicho wamekamatwa na askari polisi kwa lengo la kuendesha upelelezi. Mmoja jirani wa eneo la tukio ameachiwa huru asubuhi na mwingine bado anashikiliwa kizimbani kwa lengo la kutafuta mwanga dhidi ya tukio hilo. Na tutoke mkoani Ububanza tujielekeze moja kwa moja mkoani Ngozi, ambapo baadhi ya raia kutoka kata tofauti mkoani Ngozi wanalalamika kutokana na uhaba wa umeme unaoshuhudiwa mkoani humo. Raia hao waeleza kwamba huwa wakimaliza takriban siku 4 bila kupata nishati ya umeme. Kwenye shirika la ugavi wa maji na umeme Rejidezo mkoani Ngozi waeleza kutambua tatizo hilo na kuahidi kwamba siku zijazo walitapewa jawabu maridawa. Na habari hii tumeipokea kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Ngozi Apollinaire Muzagara. Na mkoani Karuzi wanafunzi wasiomiliki cheti kinachohakikisha kuwa walipata chanjo dhidi ya homa ya meningitis walipigwa marufuku kupasi mtihani wa kipindi cha mwaka wa shule 2018-2019. Kibali hicho pia huwa kikiombwa akina mama wanaojielekeza kutibisha watoto kwenye hospitali na zahanati tofauti za umma mkoani humo. Duru kutoka kwa viongozi mkoani Karuzi zaeleza kwamba hatua hiyo ilichukuliwa kwa lengo la kuhamasisha vilivyo raia kuitikia operation hiyo itakayofikia ukingoni kesho Alhamisi. Na tuhitimishe taarifa hii na yanayojiri kwenye michezo. Timu ya AS Milan imeweka mshambuliaji wa Manchester United na timu ya taifa ya Uingereza Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 21 katika orodha ya wachezaji inayowania kuwanunua msimu huu utakaoanza mwezi Januari. Na hii ni baada ya juhudi zao za kumununua nyota wa Uswizi Zlatan Ibrahimovic kugonga mwamba. Na timu ya Tottenham wanaonesha nia ya kumusajiri nyota wa Uspania Marco Asensio, mchezaji wa timu ya Real Madrid, na timu ya Liverpool ikiwania mchezaji huyo wa timu ya Real Madrid. Na Chelsea wanafanya wawezavyo kumununua kiungo wakati wa Barcelona ambaye pia aliwahi kuichezea Manchester City, Denis Suarez mwenye umri wa miaka 24, wanapojiandaa kumuuza mchezaji Cesc Fabregas msimu huu. Na tukusie yanayojiri kwenye kombe la Ulaya, kombe la mabingwa, ni kwamba siku ya leo hapo saa 4 kamili ni kwamba timu kadhaa zitashuka uwanjani kuchuana. Timu ya Ajax itakuwa ikimenyana na Bayern Munich, wakati ambapo Manchester City kumradi itakuwa ikichuana na Hoffenheim. Real Madrid itaipokea timu ya Moscow na Valencia itakuwa uwanjani kumenyana na timu ya Man United, huku timu ya Juventus de Tire ikichuana na Young Boys. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, katika ukurasa wa michezo sina budi ya kutelemusha nanga taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi wote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wa mitambo Arubeni Duayo aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina Jamali Vianenge Ndakumana, sina la ziada isipokuwa kuwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.